Murselu. Mecazi Mürsel. Niye Mürsel mecaz demişler buna? He? Mürsel denmesi niye? İstiarede alaka. Aç değil mi? İstiarede alaka müşabihettir. Bunda alaka ise bırakılmaz. Alaka sebebiyet olabilir, müsebebiyet olabilir, cüziyet olabilir, külliyet olabilir. El mursel demek el mutlak, yani bırakılmış, serbest bırakılmış. Ve innema sümmiye hadil mecazi murselen liyenne utlika. Bırakıldı felem yukayyed bi alakatin hasıdın. Hususi bir alakayla kayıtlanmamış yani. Onun için mürsel. El mecazul murseli kelimetun üstü'milet. Kullanılmış kelimedir. Fi gayri ma'naha el asliyi. Asli mananın dışında kullanılmış. Li alakatin bir alaka ilgiden dolayı ki gayril müşabihet. Müşabihetin dışındaki bir alakadan dolayı neyle beraber? Ma'a karinetin mani'atin min iradetil ma'na el asli. Asli manayı murad etmeye engel bir karinenin bulunmasıyla beraber müşabihetin dışındaki bir alakadan dolayı mevdu'u leh olan mananın dışında kullanılmış olan kelimeye mecazi mürsel, mecazi müfret denir. Anlaşıldı? Min alakatil mecazil murseli. Mecazil mürsel alakalarındandır. Es sebebiyyetü, el müsebbebiyyetü, el cüz'iyyetü, el külliyyetü, i'tibar-ı makan, kevniyet, i'tibar-ı mayekün, evliyet, el mahalliyyetü, el haliyyetü. Mahalliyet, halliyet, zikri mahal, irade-i al, zikri hal, irade-i mahal, i'tibar-ı makan, i'tibar-ı mayekün, sebebiyet, müsebbiyet, cüz'iyet, külliyet, bu alakalar mecazi mürselin alakalarıdır. El emsilet. Kâl el mütenebbi. Mütenebbi diyor. Lehu eyadin. Onun için eller var. Yani lehu ni'amun yani. Onun nimetleri var demektir. Aleyye benim üzerime sâbiğatün. Çok şamiletün, ketiretün. Çok, çok bol. Benim üzerimde elleri var. U'addu minha. Ben de o ellerden sayılırım. Yani o nimetlerden ben de sayılırım. Ve la u'addiduha. O elleri sayamam. O nimetleri ise ne yapamam? Sayamam. Eyadin. Ve kâle teâlâ zikri sebep. İrade-i müsebbep. Nimet murad edilmiş. Ve yunezzilu leküm minessemâi rizkan. Ve yunezzilu. İndiriyor Cenab-ı Allah leküm size. Minas semayı gökten rızkan rızık indiriyor. Rızık mı indiriyor, yağmur mu? Yağmur. Yağmur indiriyor. Değil mi? Rızık onun sonucudur. Müsebbeptir yani. Sebebi nedir? Yağmur. Zikri müsebbep, iradeyi sebep. Kem ba'athna el ceyşe cerraran ve erselnel uyuna. Kem ba'athna. Ne kadar gönderdik el ceyşe ordu. Ordu ki cerraran. Böyle ağır. Yüklü, yürümesi ağır yani kalabalık olduğundan dolayı ağır giden nice ordular gönderdik. Ve erselna yine gönderdik el uyuna gözler gönderdik. Ne demek? Casuslar. Değil mi? Zikri cüz iradeyi kül. Ve kâle teâlâ alâ lisâni Nuhin aleyhisselâm. Nuh aleyhisselâmın diliyle Cenab-ı Allah buyurdu. Ve inni muhakkak ki ben küllemâ her ne zaman deavtu çağırdım hüm onları. Litağfira sen bağışlayasın diye levum onları. Sen onları bağışlayasın diye ben onları davet ettiğim zaman cealû tıkadılar esâbi'ahum parmaklarını fî âzânîm kulaklarını. Parmaklarını kulaklarını. Parmaklarını mı parmak uçlarını? Parmak uçlarını. Değil mi? Enamilehum yani. Zikri kül, irade-i cüz. Ve kâle teâlâ ve âtul yetâmâ emvâlehum. Yetimlere mallarını ver. Yetimlere mal verilmez. Ne diyor? Fe'in âneslüm rüşten fedfâû ileyhim emvâlehum. Onlarda bir rüşt görürseniz, buluğa ermişler, akılları kesiyor, artık mallarını nasıl kullanacaklarını anlamışlarsa o zaman mallarını verin. O zaman ve âtu el bâliğîne. Buluğa ermiş olan minel yetama, yetimlerden buluğa erenlere verin envalin mallarını. Ama önceden neydiler? Yetim. Tamam. İtibar-ı makan. Daha önceden neydiler? Yetimidiler. Tamam. Eski bakan için diyor ki mesela sayın bakanımız da burada. Şu anda bakan mı? Değil. Eskiden bakanıydı. Ve kâle teâlâ alâ lisâni Nuhin aleyhisselâm. Nuh Aleyhisselam'ın diliyle yine Cenab-ı Allah buyuruyor. İnneke, muhakkak ki sen ya Rab, in tezer, in tetruk. Eğer terk edersen, bırakırsan hüm onları, yudillu, saptırırlar ibadeke, senin kullarını. Onlar senin kullarını yoldan çıkarırlar. Ve la yelidu, ve dünyaya getirmezler, doğurmazlar. İlla faciran, günahkar, keffara, nankör, kafir. Bunları dünyaya getirirler. Halbuki küllü mevludin yûledu alel fıtra. Her çocuk fıtrat üzere doğar. Değil mi? Facir olmaz, kafir olmaz. Facirleri ve kafirleri doğururlar diyor. Öyle olacaklar yani. Öyle olurlar. İnni asırı hamran. Şarap sıkıyorum. Ne sıkıyorsun? Üzüm. Tamam. Ma yevli ile evliyet alakasıyla. Facir ve keffar denmiş. Ve kâle teâlâ fel yed'u nâdiye. O kafir meclisini çağırsın. Meclisi mi? Meclistekileri mi? Meclistekileri. Değil mi? Nadiye meclis demek. Sened'u, biz de çağıracağız ezzebaniyete. Biz de zebanileri çağıracağız. O meclisini çağırsın. Yani meclistekileri. Zikri mahal, iradeyi hal. Ve kâle teâlâ innel ebrâre lefî naîm. İyiler nimetin içindedirler. Nimetlerin bulunduğu cennettedirler. Nimetin içinde olmazlar. Neyin içinde olurlar? Nimetlerin kendisinde bulunduğu cennet. Zikri hal, irade-i mahal. Değil mi? Bunlar cennettedir. El-Bahs. Arafta bildin. Ennel isti'arate minel mecazil lugavi. Değil mi? Minel mecazi mecazdandır. El-lugaviyi, lugavi mecazdandır. Ve enneha, ve şunu da bildin ki kelimetün, bir kelime üstü'milet, kullanıldı. Fî gayri ma'naha, değil mi? Manasının dışında kullanıldığı zaman li'alâkatil müşâbeheti, müşâbehet alakasından dolayı kullanıldığında istiare oluyor. Beynel ma'neyeyni el asliyi vel mecazi. Asli ile mecazi mana arasındaki bir müşabehet alakasından dolayı konulduğu mananın dışında kelimenin kullanılması istiare. Bunu öğrendik. Peki ve nahnu natlubu ileyk. Ve nahnu biz natlubu ileyke sana, senden talep ediyoruz yine burada. Entete emmele, düşünmeni bekliyoruz. El emsilete sabikate, geçmiş örnekleri düşünmeni talep ediyoruz. Ve en tebhete fîmâ izâ kânet müştemileten alâ mecaz. Ve en tebhete, ve bahsetmeni, araştırma yapmanı istiyoruz. Fîmâ, o örnekler ki izâ kânet müştemileten alâ mecaz. Mecazı içinde bulundurduğu zaman onları incele, bak. Bunun alakası nedir? Eğer alakası müşabihetse istiare, müşabihet değil ise o zaman nedir? Mecazı mursel. Bundur bak. İlel kelimeti eyadin fi kavlil mütenebbi. Mütenebbinin sözünde geçen eyadin kelimesine bak. Lehu eyadin. Eyadinden murat eller mi? Bu mu yani? Ha? Değil. Etelunnu, sanıyor musun ki ennehu şair erade biha, o ellerle murad ediyor. El eydiye el hakikiyete. Hakiki elleri murad ediyor. La, hayır. İnnehu şair yuridu biha, bununla murad ediyor. En ni'ame, nimetleri murad ediyor. Öyleyse fe kelimetü eyadin huna mecaz. Eyadin kelimesi burada o zaman nedir? Mecazdır. Velakin hel tera, fakat görüyor musun beynel eydi ve ni'ami müşabeheten? Yani eyadi, eydi ile ni'am arasında bir müşabehet görüyor musun? Var mı bir benzeşme? La. Yok. La. Hayır. O zaman femel alaka. Alaka nedir iden? Alaka olması lazım. Mecaz olduğu yerde ne lazım? Alaka. İlgi lazım. Alakası nedir bunun? Zikri, sebep, irade-i sebep. Ha? Baden arafta bildikten sonra sen fima sebak, arkada geçen minet ruhsi derslerde öğrendin. Enne likülli mecazin alakaten. Her mecazın alakası olduğunu öğrenmedin mi? Ve ennel arabiyye, Arap, la yursilu kelimeten, bir kelimeyi ortaya koymaz ki, fi gayri ma'na, manasının dışında kullanmaz. İlla ba'de vücudi sületin ve alakatin beynel ma'neyeyni. Asli ve mecazi mana arasında ne olması lazım? Bir ilgi, bir alaka olmadıktan sonra Arap onu ne yapmaz? Kullanmaz. O zaman alaka nedir? Teemmel, düşün, tecid, bulacaksın. Ennel yedel hakikiyete, hakiki el, hiyelleti temnehu, bahşedendir. En ni'am, nimetleri bahşedendir. Tamam? Fehiye, o el, sebebun fiha, nimetlerin kesbinde sebeptir. Öyleyse fel alakatu izen es sebebiyyetu ve hâzâ kesîrun şâi'un fî lügatil arabi. Arap dilinde bu yaygın bir kullanımdır. Anlaşıldı. Sümmenzur, ondan sonra bak ilâ kavlihi teâlâ ve yunezzilu leküm mines semâi rizqâ. Allah size gökten rızık indiriyor. Gökten rızık mı indiriyor, yağmur mu? Er rizqu lâ yenzilu mines semâi. Rızık gökten inmez. Velakinnellezî yenzilu matarun. Gökten inen yağmurdur. Yenşe'u anhu, ondan meydana geliyor. Ennebâtu ellezî minhu. Ta'amuna ve rizkuna. Bizim yiyeceğimiz, rızkımız olan nebat o yağmurdan ortaya geliyor. Meydana geliyor. Neşet ediyor. Ferrizku, öyleyse rızık müsebbebün, neticedir, sonuçtur. Anil matari, yağmurdan sebepten sebeplenmiş olandır. Yağmur sebep, rızık da sebep, müsebbeptir. Fehüve, öyleyse rızık mecazün, mecazdır. Alakatuhu el müsebbebiyyetü. Anlaşıldı? Zikri müsebbep, irade-i sebep. Emma kelimetül uyuni, uyun kelimesi fil beyti, beytte fel muradu biha el cevasisu, casuslardır. Ve ersennel uyuna, ne demek bu? Ersennel cevasis, casuslar. Casus neyle casusluk yapıyor? Gözlerle. Gözlerle yapıyor. Ve minel heyyini, kolay olandır. Entefeme, anlaman kolaydır. Enne isti'maleha fî zâlike, bu manadaki kullanımı, bu gözlerin mecaziyun, mecazi manadır. Hakiki mana değildir. Çünkü gözü göndermek mümkün değil. Değil mi? Gözün sahibini gönderiyor. Vel alakatu ennel ayne cüz'ün minel casusi. Alaka nedir? Göz, casusun cüz'üdür. Zikri cüz, irade-i kör. Ve leha, ve bunun için vardır, göz için. Şe'nun kebirun fihi, casusta büyük bir önemi vardır. Öyleyse, fe utlika, kullanıldı el cüz'ü cüz ve üridel küllü, kül murad edildi. Ve lidâlike yukâlu, işte bundan dolayı söylenir. İnnel alâkate hünel cüz'iyyet. Anlaşıldı? Alâka cüz'iyyet. Ve ilâ nazarte fî kavlihi teâlâ ve innî küllemâ da'avtuhum litegfira lehum ce'alu esâbi'ahum fî âzânim. Râite, görürsün ki ennel insâne la yistatî'u, la yakdiru, kadir olamaz. En yada'a isba'ahu küllâ. Parmağının tamamını tıkamaya, fi üzünü kulağına. Evet. Hepsini koyamaz. Ve ennel esabi'a, şunu da bilirsin ki parmaklar fil ayetil kerime utlikat. Parmaklar kullanıldı, söylendi. Ve üride etrafuha, onun kenarları murad edildi. Hı hı. Uçları, enamili murad edilmiş. Öyleyse feyye, buradaki esabi mecazun, mecazdır. Alakatuhu el külli. Zikri kül, çok parmağın büyük. Ha, parmak söyleniyor, parmağın ucu murad ediliyor. Thümme teemmel, sonra düşün. Kavlehu teala ve atül yetama envalim. Yetimlere mallar mı? Yetime malı verilir mi? Çocuktur, bilmez ki o. Tecit bulursun, anlarsın. Ennel yetime, yetim fil lugati, sözlükte hüve sagir. O küçüktür. Ellezî mâte ebuhu, babası ölmüş, küçük çocuk. Küçük çocuğa mal teslim edilir mi? Çarçur eder. Değil mi? Öyle değil mi? Hı hı. Peki o zaman. Fe'el tegunnu, sanır mısın ki ennallâhe subhânehu ye'muru, Allah-u Teala emrediyor bi'i'tâil yetâmâ es-sigâri, o küçük yetimlere vermeyi, envâle âbâihim, babalarının mallarını onlara vermeyi emrediyor. Böyle mi sanıyorsun? Hâdâ gayru mâkûlin. Bu akli değildir. Bu düşünülebilecek, idrak edilecek, kabul edilecek bir şey değildir. Bel bilakis el vaki'u gerçek vaki şu ki ennallâhe ye'muru bi'ata'il envâli men vasalû sinner rüşdi. Rüşd yaşına ulaşanlara malın verilmesini Cenab-ı Allah emrediyor. Bade enkânû yetâme. Bak yetim olduktan sonra. Yetimlikten çıkıp rüşdüne erdiklerinde malları ver. Öyleyse fe kelimetül yetâme hüne mecaz. Bu da mecazdır. Liennehâ üstü'milet firraşidîne vel bâliğîne. Buluğa ermişler, rüşde ermişler hakkında kullanıldı. Vel alâkatü i'tibâru mâkân. Tamam mı? Daha önceki durumun itibara alınması. Daha önceden yetim idiler, ona göre söylendi. Sümmenzur ilâ kavlihi teâlâ ve lâ yiridû illâ fâciran keffâra. Tecid enne fâciran ve keffâran mecazâni. Bunlar ikisi mecaz manadadır. Liennel mevlûde hîne yûledû. Dünyaya geldiği zaman da bir yavru la yekunu faciran ve la keffaran. Facir ve keffar olmaz. Velakin ve kad yekunu kezarik ama böyle olur ba'det tufuleti. Çocukluktan sonra tümme ebevahu yuhavvidanihi ev yunasranihi ev yumecisan. Sonra anası babası onu Yahudi yapar, Hristiyan yapar, Mecusi yapar. Değil mi? Hı hı. Öyleyse fe utlika el mevlud. Mevlud itlak edildi, kullanıldı. Tamam mı? El faciru, tamam mı? Facir çocuk söylendi ama ve uride bi erraculul faciru. Facir adam murad edildi. Vel alakatı itibar mayekün. İleride olması itibariyle. Öyle olacağına itibar. Ama kavluhu teala felyedu nadiye. Meclisini çağırsın. Vel emru hünâ listuhriyeti vel istihfafi. Hafife almak, dalga geçmek için. Çağırsın bakayım meclisini. Feinnena muhakkak ki biz na'rifu biliyoruz. Enne ma'na nadi. Nadi demek mekanul ictima. Toplantı yeri demek. Toplantı yerini niye çağıracak? Meclisi niye çağırsın? Velakinnel maksude bihi fil ayetil kerime. Ayet-i kerimede maksud. Men fi hadel mekani min aşiratihi ve nusaraihi. Akrabalarından, adamlarından, yardımcılarından o mekanda bulunan kimseler. Bu kastediliyor. Yani mahal zikredilmiş. Ama oradakiler. Meclis onayladı. Ne demek? Meclisteki milletvekilleri onayladı demektir. Değil mi? Zikri mahal, irade-i hal. Peki. Fehu mecazun. Bu mecazdır. Nadiye denmesi. Değil mi nadiye? Utlika fihil mehallu. Mahal orada kullanılmış. Ve uridel hallu. Orada bulunucular. Fel alakatu el mahalliye. Değil mi? Zikru mahal, irade-i hal. Ve ala zıddi min zâlik. Bunun zıddına olan da kavlu teâlâ. Şimdi hal itlak ediliyor, kullanılıyor. Mahal murad ediliyor. İnnel ebrâra. Kavlu teâlâ. İnnel ebrâra lehü na'im. Ve na'imu la yahullu. La yukimu fihi el insan. İnsan orada ikamet etmez ki. Nimette nasıl insan ikamet etsin? Nimetin bulunduğu yerde ikamet eder. Liennehu ma'nen minel ma'ni. Çünkü bu manadır. Ve innema yahullu fi mekanihi, nimetin olduğu yerde insan ikamet eder. Öyleyse festi'malun na'imi fi mekanihi, na'imin mekanda kullanımı mecazun mecazdır. Utlika fihil hallu, hal isti'mal edilmiş ve uridel mahallu, mahal murad edilmiştir. Fe alakatuhu el haliyyetu, alaka nedir? Halliyet. Zikru hal, irade-i mahal. Güzel. Ve izâ sebete kemâ râyte. Gördüğün gibi, sabit olduğu zaman enne külle mecazin mimma sebak. Arkada geçen mecazın her biri kânet lehu alâkatun gayrul müşâbet. Gördün? Ha. Her birinin müşâbetin dışında bir alakası vardır. Mâkarin mâniatin min iradetil ma'nil asli. Fâle. Öyleyse bil ki enne hâzen nev'a minel mecazi lugaviyyi, lugavi mecazdan bu nev'e yüsemma el mecazel mursele. Buna mecazi mürsel denir. El mursel el mutlak, mutlak demektir. Ve innemâ sümmiye hâzen mecazi mürselen. Tamam mı? Bu mecaza mürsel denilmiştir. Li ennehu utlika, mutlak olarak söylenir, mutlaktır. Yani herhangi bir alakayla kayıtlı değildir. فَلَمْ يُقَيَّدْ بِعَلَاقَةٍ خَاسٍ. Hususi bir alakayla kayıtlanmamıştır. نموذج. كيف من نموذج؟ نقوم ها؟ تمام. هذا بقول الله بس.